that. Nincs kisebb a lupjani. Nem jó lesz. Az van. 2.04-es amúgy. De van, de nincs a... Nincs a 0.4-es. Nincs külméret, jó, csak nem jobb elsőre. Kisebb a lup. Más. Két is van. Az már baj. Nincs. Sajnos nincs. 0.3. Hát nincs, az nem jó. Tudom a csapágyast. Gombolom a ki? A Smartcom-nál, a csapágy. Ott az még a piacra? Igen, a Smartcom-nál van, vagy a másik felén van. Nem tudom, vagy a piacnál, vagy a másiknál. Nem is volt 62.04-es, mikor nézett, az meg 62.03-as volt. A belgőre? Ja. Egy milliméterre kisebb volt, az baj, nem? A belsőjén? Igen, kisebb volt a belsőjén. Nem lehet, neked 62.04-es kell. Ó, baszom meg a szájukat. Most vagy a smartcom-sarkán, de igen, az piac sarkán van. Nem tudom, hogy dolgozik-e. Nem. Ha nem dolgozik, mert ja, ötig dolgozik, csak akkor sietni kell. Ott van. Piac sarkán van, egyre a Smartcom utcáján mész. Milyen piac sarkán? Van a Smartcom, ott mész, ha elmész a piacra. Ha nem, akkor szokott lenni a Metalkóba, az meg a kicsit följebb van egy kis utcába. Ott vettem tavaly. Ott olcsó volt a... Mert elfelejtettünk. Mit felejtettünk? Szigetelőszalon, na mindegy, akkor másiknál is lehet venni. Nem van, hogy ki a fent, hol van a piacra megyünk. Ott. járok. Ha itt ember nincsen, csak áll. Vagy ha ott tud lesz a főest, mindegy. Na, akkor a másik nem jön. Hát ott is szokott lenni, nem? Na, ott is. De ott drágá szokott lenni, nem ott a legolcsó. De ott be van szállt. Hol a legolcsó? Amottan a csapágyasnál. Tavaly még ott volt a legolcsó. Ahova megyünk most? Most oda megyünk. 200 van, 170-180. Kell várni, hogy fogtok. Nincs nyitva. Tovább mennyi. Menni kell. Mennyi. Ha így levegünk a amott van egészen lent. Hú, na, ugyunk ki a piros. Még triért kell menni. Még arra. Arra van jócskán. Na, meddig? Még tovább mész. Ki van rakva az kontinentel, ott fog menni. Mi van? Itten? Akkor másik felén van az üzlet. Milyen másik felén? Másik kis utcában van, akkor itt fordul be a másik kis utcába itt. Összekevertem a bótokat. Ah, így fent van. Vagy tönkre menj már. Régen jártam erre. Régen a faszomat, régen minden nap. Hát szépen kérdezem. Akkor miért nem menjünk oda, hogy ott is van csapány. Most merre? Itt fordulj el rögtön. Ott is van, de ki van írva? Ott lesz. Az van az ott nagy... Itt volt más, hogy tönkre ment már. Ah, itt van, C-Omle, Creomax, ez lesz az. Mell? Itt van. Ez? Ah, még egy ilyet méz is, ott van. Itt a sarkon volt rögtön, ezt elfelejtettem már. Kettő felé van a sarkon, van az egyik volt, meg a másik volt. Itt? Igen, ez az. Delmax. Hát a csapágyok van, ami ilyen fogas kereket. Nem hallottál róla még? Nem tudom, hogy van még. Na, nyitva van. Nézzük, hogy nyitva van. Nyitva van, nyújtó 19-ig. Akasom azt neki. Amikor nincs ott látok, akkor a másik felébe. Koji? 3, 4, 62, 0. 4. Annyi olaj van minden. Na, te meg kell nézni. Tíz liter, 5380 dinár. Na nézd meg. Te is nézd meg. Hossz el. Ležalo mi je 730 dinara. Ni, 730. Nema drugi modela. A zes bod mi moja mi je gledali. Lako. Lako, lako nema. Kaj? Mi? Pa minušiješ. Pa mu dođu. To je to, ne? Ne. Jeftine ne imaš? Ne, jeftine model nema. Jeftine. A, imam ja jeftine, da, pa me to. Pa što jeftine? To ću, trebalo vidimo, sad ću da probam da naći. Odmeni. Ne treba kvalifikacija da bude to ide u teatricu uglavnom. Pošto evo. A za obično traže kvalitetniji, pa zato prvo to donesem. Aha. A pošto ovo? 200 dinar. 200 dinar, no, normalno odgovaram. Daj, gore. Ako bi ja odgovaram, da daj će nam barem 5 dinar. Ne imam, ja samo 2. Samo 2? Može 2. Onda da će 2. Ok. Rijedni nas. Ugyan az aztán 62 0 4 ZZ, ugyanaz. Mogu da vam naručim ako treba. Valjda ti mi. Pa evo, ako bolje da imate. A koliko vam ide na jedno? U sjelicu? Da. Ovo ima... Preko 20, ono... Ovakvi? Da, pa dobro, ono pojmo jak, ono... Točkovi što tjera, što baca semen. Sad moramo dva menjati, a prošle godine smo menjali 6. Pa ako popusti neki imamo ovaj. Ako bude tako, šta da radim, da bi nemam. Ako sutra prekustra može dođe nešto. Sad momentalno hvala. Pa inače naručite, ne? Pa da, dobit ćemo. Ako par dana opet treba, dođemo i vidimo. Da, ali 2-3 komada ne dobijamo više. Tako, po 2-3. Ako vam treba više, vi recite da se naručite. No, dosta bi bilo jedno. Dobro, hvala. Kidám egy másikat is. Elég a kettő, ne? Vagy többet akarsz venni? Mi? Meg nézik ott is. Na, kettő volt csak enni. Az a régi. A régi neked. Vagy az ugyan, hogy belerakom a társak. Mondom, hogy jó csúlyzzá. Ennél volt a legolcsó. Mi? Itt nem, többe fog kerülni. Ha van. Pontosan az. Én szerintem igen. Nincs. Nem. Nem jön rajta a számot. 62-04-es. Az gaz lesz. Megy le Kevin. Hozzá még egyet. Hétszáz húsz. 20. Egy 20-as omlékó van. Adjak zacskót? Mindegy, úgy is piszkos a kezem. Akkor lefekünk tovább. Viszlát! Szolárban nincsen. Csapályok, ha nem szokott árulni. Hát végig. Sokja. Minőségesebbet vesz tészta. A bazen mindenek nélkül az ára. Ahogy jó volt készt, most már van négy elég. Ha. Hát jó, kellett volna két hét, vagy három hét, marad rendelte vele. 10 darabot, 200 jelmat. Ha sem mindegy. Majd megveszik a felszóval. Hogy rendeljünk-e. Soki. 360-i. Emelsz még. 200-i. Hát akkor mondd még, hogy rendőrön egy 10-et. Majd. Elrendőt mondd. Majd akkor. Kettő itt van. Nem akar. Kocsiba kettő nő egymást csókolózta. Kettő nő egymást csókolta. Két nő csókolózik? Ingen. Az autóval? Autóval, a kettő a BMW-ben. Nem fetettél valamit el? Mi? Oda nem frikkelek a csapárgyakat, amíg ott vannak. Ja, tényleg. Hogy oda kell hajtani. Vagy én milyen biciklivel gyorsan? Mondod, hogy nem ott fordulunk be, bajnod. Mindegy, most se. Elfelejtetted, hogy miért is jöttél. Mi? Elfelejtetted, hogy miért jöttünk a boltba. Elfelejtetted. Nem azért, hogy megvegyünk, azt reggel is elvírtam volna venni. Mennek. Állj meg! Integessék, dudáljá! Hogy lesz az? Ez lesz az. Álljatok! Na, nem az! Nem, nem az. Ez a nöse. Nie? Nem az. Hát de akkor mi a faszomnak van? Ah, ne! Mi a faszomnak mondod? Várra ment, nem az. Elnéztem, ugyanilyen. Basz, neki lesz. Egész nem ott van bent. De ez a kombi neki. Mi? Itt van az a pedig éj. Nincs el neki is majd. Adjál neki kettő, most jó. Kettőt adok neki. Lapszilla magára zárja az ajtót. Na mi van Feligyi, nem csinálja? De, csinálja az ember. Csak időben... Jó csapályok, biztos? Jók, melyre? Pizbe kerültek. Itt van az idő is a... Régi. Régi is. Jó. Azok van az olcsóbbak, ezek a drágábbak, van még kettő. Ezek a minél... Ez volt, ami dupla, tripla annyiba került, olyan is volt. Hát jó, olyan. Hát akkor fia. Mennyibe kerül egy? Mi? Mennyibe került egy? Attól fő. Hát az már meg is 300 dinár, ezek még nem meg is 400, de van 700 dinár is. Nem tudnak mit elkérni. Hát jó van akkor. Jó. Én csinálgatom a gumit, azt akkor majd lesz, ami lesz. Leengedjem a kicsire az Attilát. Nem. Mondd neki, hogy a titán géli gyűjjön. Na. Beszélget nagyba a másikkal. Na. Nem bírsz kihajtani. Ott nem bírom. Látod, hamar rúgés csak. Miért? Tudom, tábla. Elsőség. Elhajad a tábla, hogy micsoda? Elsőségi út arra van az. Nem is tudod. Hogy ne tudnám, elsőségi út arra van. Elsőségi vagy nem elsőségi, nem mindegy. Nem. Most én nem bírok arra elmenni. Nem lehet tudni. most már az. Kis kutya, szabad akarsz lenni, kis kutyuska? Sziasztok! Megyek haza most már. Jó. Megyek akkor. Szia! Megyek, na szia! Jó, adott süteményt. Nem hallgat! Ha holnap van a másik, akkor... Te mondják a... Nézem, hogy jön egy valami, nem jön semmi.